استکبارا فی الارض. ای کل چرا تنفیذ شریعت نمیکنه؟ استکبارا فی الارض، از روی سرکشی در زمین و مکر سیء و حیل اندیشیدن برای کار بعد، از این خاطر تطبیق نمیشد دین. و لا یحیق المکر سیء الا با اهله، و احاطه نمیکنن نقشه های بد الا به اهلیه، مگر به همون کسایی که نقشه بد کشیدن، چاکن در جای خود است. هر کسی که علیه دین نقشه میکشه، الله پس در مومن دازه شد. فهل ينظرون، پس انتظار ندارن، الا سنت، مگر طریقه سنت الاولین، مگر طریقه پیشنیان را، عقوبت پیشنیان را. چی انتظار دارد؟ مردم گذشته عذاب شدن به عدم تدویق دین. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، پس اگر نیابی سنت و روش الله جل جلاله رو دیگرگونی. این روش اصلا تو، هر کسی که مخالفت با تدویق دین میکنه، الله با عقوبتش رو گرفتار میکنه. ولن تجد لسنت الله تحویلا، و هرگز نیابی سنت الله جل جلاله تحویلا، تغییری نه تغییر میدشه و نه تبدیلش میکنه. بنابراین قانون ثابت است، این قانون ثابت است. تعداد توسط از این قانون دوزخ میره، تعداد جنت میره. اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکردن در زمین؟ فینظرو تا میدیدن، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چه شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودن؟ و کانوا اشد منهم قوتا، و بودن آنها سختر از ایشان از نظر قوت، محکمتر از ایشان از نظر قوت. و ما کان الله لیعجزه، و هرگز نیست الله جل جلاله را که عاجز کند او را، هیچ کسی نیست. و ما کان الله لیعجزه من شیء، هیچ چیزی نیست که الله را عاجز بکند. فی السماوات ولا فی الارض، در آسمانها و زمین الله را کس عاجز کرده نمیتوند. انه کان حلیما قدیرا، یقینا آن ذات عظیم که عاجز نمیشود دانا و تواناست. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، و اگر خداوند متعال بگیرد انسانها را بما کسبوا، با آنچه که میکردند، ما ترک علیها من دابت، ما ترک علی ظهرها من دابت، الله باقی نمیگذاشت بر روی از زمین من دابت هیچ جنبنده ای را. هیچ جنبنده نمیتونه حق الله را بدهد. از پیامبر خدا علیه السلام میگه یا رسول، تو هم مگر اینکه خداوند متعال مرا در آب رحمت خود قرار بدهد، یعنی مرا مگر در رحمت خود جای نیاد، ما میکار کرده نمیتونم. الله انت هیچ کسی، ما من دابت هیچ جنبنده ای، ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، ولی الله تأخیرشان میده تا میعاد مقرر. فاذا جاء اجلهم، پس چون بیاد اجل و میعادشان، فإن الله كان بعباده بصيرا، فصار أن الله جل جلاله است بعباده، بحال بندگانش، بصيرا بنا، بحال بندگانش الله بنا است، بعد مطابق بمنیتش الله جزایش میده هر چی که نیت کرده بود. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سوره مباركه ياسين از جمله سوره های مکی است، دارای 83 آیات 5 رکوع، در ترتیب مصحف 36 سوره است و در ترتیب نزول 41. سوره مبارکه بعد از سوره جن نازل گردیده. این سوره مبارکه در برگرنده مواضع اساسی سگانه در رابطه با ایمان به الله جل جلاله، زنده شدن بعد از مرگ، و در رابطه با صداقت قرآن کریم و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای ما شما معلومات می‌دهد. بنان سوره مبارکه قصه اهل قریه و ادله بر وجود وحدانیت الله جل جلاله اقامه می‌کند. سوره مبارکه اول به قسم به قرآن کریم به صحت ازی وحی و صداقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شروع می‌شود. بعد سخن میراند از کفار و قریش، آنانی که در گمراهی و در دلالت به سر می بردن و تکذیب کرده بودند پیامبران الله جل جلاله را. بعد سوره مبارکه قصه اهل قریه یا انطاکیه را به پیش می برد که در حقیقت نتیجه آن انسانی که تکذیب کرده شد، پیام از اون چی شد. همچنان سوره مبارکه در رابطه با مسئولیت یک انسان داعی و آنچه که باید او بکند برای ما شما تعلیم میدهد. کسی که مسلمان است مکلفیتش چی است و مانند حبیب نجار او را باید ادا بکند. سوره مبارکه بعد از موقف یک مؤمن که برای ما شما تعلیم داد، برای ما شما مشهد اهل دنیا را برای ما تثبیت میکنه که چی میشود. کسایی که سری دنیا منهمک شدن، این دنیا را پذیرفتن، بالاخره به کجا گروید؟ سوره مبارکه از قیامت و از احوال آن و از نفخه سور برای ما شما و از نشر و نشور بر ما گپ میزند و در حقیقت جنت و دوزخ را پیش روی ما شما میگذارد که کدام یکی از این را قبول میکنید. سوره مبارکه به حدیث از وضع اساسی که امانه مسئله بحث و نشر است، از او دلائل را سرش اقامه میکنه و به این سوره را ختم میکند. سوره مبارکه یاسین از جمله سوره هایی است که پیغمبر ما علیه السلام در رابطه به عظمت ازی در احادیث ازی یاد کرده. از جملهش حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود ان لکل شیء قلبا و ان القلب القرآن یاسین. هر چیز از خود قلب دارد و قلب قرآن کریم سوره مبارکه یاسین است. هر کسی که ایره در شب بخواند آرامی و اطمینان شب را الله نصیبش میکنه و هر کسی که در روز بخواند از آسودگی روز الله ایره برخمند میسازد. به این شکلش حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه می فرمد که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرمود که اقرأوا یاسین علی موتاکم، شما سوره مبارکه یاسین را بر مردگانتان تلاوت بکنید، در وقت نزع تلاوت بکنید. حدیث را ابن ماجه روایت میکند. معنای از این نیست که از خود چیز جور بکنیم، خود به نام چلاسین کلام حدیث مدیسی نیست، از مردم از جهاز خود جور کردن. بر مرده هایتان چی را بخونید؟ سوره مبارکه یاسین را بخونید. اذا نشود که بیا مدرسه چلاسینش بکنه، یعنی چی میکنه؟ یک طرفیش میکنه، یا طرف مرد میبرد یا جور میشود. استغفرالله، این رقم کار را جور نکنید. سر دین قرآن کریم شفا است. سر مردگانتان سوره مبارکه یاسین را بخوانید که الله سرش آسان بکنه قبض روح را، ولی در دین بدعت نکنید. پیامبر ما علیه السلام در حدیثی که دیگری از حضرت ابو درداء رضی الله عنه روایت است میفرماید که ما من میت یقرأ علیه سوره یاسین الا هون الله علیه. هیچ معیت نیست که سوره مبارکه یاسین بر او تلاوت شود مگر اینکه خداوند متعال بر آن آسان میگیرد. و حدیث دیگه هم داریم که از در اخیر از انسانها خداوند متعال قرآن کریم را بلند میکند. از حفاظ قرآن کریم دیگه قرآن از یادش میرود، ولی سوره مبارکه طه و یاسین را الله جل جلاله بر سینهشان میگذارد. بلند کوشش بکنید که هر دو سوره را حفظ داشته باشید. امام ماوردی در رابطه به کلمه یاسین میگه که پیغمبر خدا علیه السلام فرموده که ان الله تعالی اسمانی فی القرآن سبعه اسما، مرا الله جل جلاله در قرآن کریم به 7 نام یاد کرده است، از جملهش محمد، احمد، طه، یاسین، مزمل، مدثر و عبدالله. این نامه است که قرآن کریم برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گذاشته. ابن مسعود رضی الله عنه می فرمه که حضرت عبدالله ابن عباس، یاسین به معنای یا انسان است، یاسین ای انسان. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه می فرمه که هو اسم من اسماء النبی صلی الله علیه و سلم، یکی از نامهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. امام مالک میگه که هو اسم من اسماء الله، یاسین یکی از نامهای الله جل جلاله. و هر تعبیرش که بگیریم و تعبیر سیومی که یاسین یکی از حروف مقطعات است، بنان میشد قسم بوده باشد با آیتهای بعد، میشود که ای اسم بوده باشد برای امی صورت، میشود اسمش برای پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم، و میشود دلیل اعجازی به بیان کلمه توحید و به سوره مبارکه شود. و القرآن الحکیم، قسم به قرآن با حکمت، و القرآن الحکیم، قسم به قرآن با حکمت که از حکمت ها پر است. هم حکمت ها در رابطه به تربیت دارد، هم به رابطه به نیایش دارد، هم در رابطه به زندگی و باورها دارد. اینک لمن المرسلین، هر آن تو از جمله رسولانی. قسم به قرآن کریم جواب قسم، اینک لمن المرسلین، یقینا تو از جمله پیغمبرانی. علی صراط مستقیم، بر راه مستقیم قرار داری، علی صراط مستقیم، جار و مجرور متعلق به مرسلین است که مفهوم آیت میشه که رسالت تو بر جاده مستقیم است. انک علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اینا که متعلق به مرسلین بکنیم میگن که رسالت تو بر جاده مستقیم است. بعضی آن را خبر بعد از خبر دانستن، مفهومش ایتو میشد که تو بر راه مستقیم قرار داری ای پیغمبر، انک علی صراط مستقیم، هر آن تو بر راه مستقیم قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم، فروفرستاده ذات غالب و مهربان. تنزیل با نسبش مفعول فعل مقدر است. نزل تنزیل العزیز الرحیم، نازل کرده فروفرستاده آن ذات عزیز و رحیم. و می شود این را خبر برای مبتدا محذوفه بخوانی که تنزیل العزیز الرحیم، برفع بخوانی هو تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر تابت ارسانی قومن، قومی را که ما انذر آباؤهم، ترسانیده نشدن پدران ایشان، فهم غافلون، پس ایشان ناخبرن. ای پیغمبر، تو برای مستقیم قرار داری، شریعت تو برای مستقیم است، زیرا نازل کرده شده ذات عزیز و رحیم است. چرا؟ لتنذر، تا بترسانی به این شریعت الهی و مستقیم قومن، گروهی را که ما انذر آباؤهم، تا هنوز ترسانیده نشده پدران ایشان، فهم غافلون، پس ایشان ناخبر هستند. پدرانشان راه دین را غلط کردند، توحید ابراهیم را گذاشتند، بشر گراییدند. بنان ما انذر، ما نافی است و میشد ما موصوله بگیریم. لتنذر، تا بترسانی قوماً، گروهی را که ما انذر آباهم، مثل ما انذر آباهم، به مانندی که پدرانشان ترسانیده شدند، فهم غافلون، ایشان ناخبر هستند از مفاهیم اصلی. لقد حق القول على اكثرهم، يقينا پورا شده حجت، على اكثرهم، بر اکثرشان، فهم لا يؤمنون، پس ایمان نمیارن. لقد حق القول، حجت بر اینها پورا شده. یک معنای قول چی میگیریم؟ به معنای حجت. با اساس از ارسال رسول و شریعت مستقیم، لقد حق القول عليهم، یقینا حجت برشان تمام شده، على اکثرهم، بر اکثرشان، زیر در خانه‌ش مسلمانم پیدا شده، فهم لا یؤمنون، پس ایشان عنادن ایمان نمیارن، گپ دیگه ندارن. یا اینکه لقد حق القول علیهم، یقینا ثابت شده بر ایشان، و علی عذاب ما، علی اکثرین، به اکثر ایشان. چرا ثابت شده؟ زیرا عنادن دشمنی با دین میکنند. فهم لا یؤمنون، پس اینا ایمان نمیارن. تو بیغم باش، تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. ان جعلنا فی اعناقهم، ارنا ما دانیدیم، فی اعناقم، در گرده های ایشان، اغلالا توق ها، فهی الى الاذقان، پس آن تقوا توق ها رسیده، الى الاذقان، تا زنخ های ایشان، ای توق ها تا گردن هایشان رسیده و سرشان، فهم مقمحون، و سرها را امت ببالا نگه داشته است، دیگه با پایین فکرم کرده نمیتونن که مسئولیت ما را کجاست و چا کجاست. این نشانه، یعنی فهم مقمحون، از دو تعبیر گرفته میتونیم. یکی که ما گردانیدیم، فی اعناقیم، در گردنهایشان، اغلالا توقهای بسیار گران را. او توقهای چی هست؟ محبت افراطیشان بر دنیا، شرکشان با الله جل جلاله، و رفتنشان به طرف زرق و برق دنیا. این زرق و برق و این عناد و این کفرشان به زنقهایشان رسیده، دیگه فکرشان را مشغول ساخته، فهم مقمحون، سرشان بلند است، به مفاهیم دین توجه نمی کند، به ارزش ها توجه نمی کند. بنان در این مردم فکر نکن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، و گردانین پیش روی ایشان سدن، دیوار محکمی را، و من خلفهم، و از پشت سرشان سدن دیوار، فاخشینام، پس پرده انداختیم به چشمای ایشان، فهم لا یبصرون، پس اینها هیچگاه نمی بینند تا سرهایشان را برشان بلند بکند. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، گردانیدیم به اساس بد انتخابشان و توجه مفرطشان به طرف زرق و برق دنیا، در پیش رویشان دیوار محکم قرار داریم که جز دنیا چیز دیگر را نمی بینند. و من خلفهم سدن، و در باب سرای آخرت هم بر اینها دیوار قرار دادیم. فاخشینام، پس پرده انداختیم به چشمای ایشان، به بد انتخابشان، فهم لایب سرون پیششان نمیبینند. یعنی ابزار شناخت یا چی است؟ درونی است یا خارجی است؟ از درونم اینها بدبخت شدن و از طرف خارج ببینید که دین قبول نمی کند. و سواء علیهم برابر است برایشان. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چی بترسانی ایشان را ای پیغمبر، چی نترسانی ایشان را لا یؤمنون، ایمان نمیارند. چرا؟ انما تنذرو مسلمن، تو میترسانی من اتبع ذکره، آن کسی را که پیروی کند از ذکر از کتاب الله جل جلاله بود. و خشی الرحمن بالغیب، و بترس از ذات مهربان بالغیب بدون دیدن. فبشره، همه انسانی که از ذات مهربان میترسد و اتباع کتاب الله را میکند، مجدبتش به مغفرت و بخشایش و اجر کریم و به پاداش بسیار گرامی. هر آینه انا نحن نحیی الموتا، هر آن ما زنده میکنیم مردگان را. و نکتوب ما نوشته میکنیم ما قدم و آثارهم، ما قدم و آنچه که پیش فرستادن و آثارهم و آثاری که از عقب خود گذاشتن. ما مردگان را زنده میکنیم و نوشته میکنیم آنچه که پیش فرستادن و آثارهم و آنچه را که از خود به عقب گذاشتن. بران آثار میگه حدیث میگه که مرادش امو قدم هایی که به طرف مساجد گرفتن. هر جا که یک مسلمان به طرف مسجد قدم میگذره و میرود، الله این قدم هایشان رو برش حساب میده. با هر قدمش الله نیکی برش میده و گناهش معاف میکند. او را هم الله برش نوشته میکند. یا هر کار نیکی که اینا به سویشان قدم گذاشته. کجا میری؟ میرم یک برادر مسلمان خود را ببینم. الله که همین کار کرد، الله به قدم هایشان ثواب نوشته میکند. یا و آثارهم، آن کارهایی که بعد از مرگ خود عقب گذاشتن. چه رقم عقب گذاشتن؟ پول خود را به مدارس دین دادن، به مساجد دادن و کار خیریه دوامدار سرشان مرتب ساختن. ایتو نکردن که خدمه در هتل بگیرن، زیرا او خوب و ثواب برش ندارن. ایتو دوامدار برش الله جل جلاله ثواب میدهد. آنچه که پیش فرستاده پیش از مرگشان و آنچه که بعد از مرگ سر اعمال نیک از اینا مرتب میشه، کلش برش نوشته میکنیم. و کل شیء احصینا فی امام مبین، و همه چیز را پوره شمرده منضبط کردیم آن را فی کتاب فی امام مبین، در اصل روشن. در اصل روشن ما را تثبیت کردیم که لوحه اعمالشان است. و ضرب لهم مثلا، بیان که برای احقاق حق و توجیه انسان ها مثلا واقعی عبرتناک اصحاب القریه از اهل انطاکیه را. از جا اهل مرسلون، چون آمد به ایشان فرستادگان. مراد از شهر انطاکیه یکی از مناطق شامات و فعلا تحت قلمرو ترکیه است. در اینجا الله جل جلاله فرستادگان الهی را. این فرستادگان یک تعبیر چیز که پیغمبران را فرستاد. و این پیغمبران میشه که در یک زمان دو سه چهار پیغمبر باشه. حضرت موسی هم است، حضرت هارون هم است. به می تعبیر ما بگیم که اگر حضرت عیسی هم میای پیغمبریش از پیش گرفته نمیشود، ولی شریعتی که تطبیق میکنه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را تطبیق میکنه، با او شریعت به پیش میرود. و بنان اگر پیغمبرها بدانند، میگه حضرت شمعون، یحونا و یونس، بولس ایرا میگه، یونس باز میگوید، یا ای که نماینده های حضرت عیسی علیه السلام بودند. به هر عنوانش که بگیریم، چه نماینده های حضرت عیسی و چه هم پیامبران خدا. اذ ارسلنا الیهم اثنین، چون فرستادیم به این شهر دو تای از فرستادگان را. فکذبوهما، پس تکذیبشان کردند. پس حقی آن را تکذیب کردند. فعززنا بثالثین، پس ما محکم کردیم آن ایشان را. این دو پیامبر را ما محکم کردیم بثالثین، به فرستادن سوم آن. فقال و گفتن انا الیکم مرسلون، هر آن ما به سوی شما فرستاده شدیم. ارسیشان آمدن، ببینید الله ما را به سوی شما فرستاده. قال و گفتن ما انتم الا بشر مثلنا، نیست شما مگر مانند ما انسان ها. و ما انزل الرحمن من شیء، و ذات مهربان برای هدایت ما ایچی را نفرستاده، ما خود ما برای رای خود خوب بلد هستیم. ان انتم الا تکذبون، نیست شما مگر اینکه دروغ میگوید. قال گفتن ربنا یعلمو، یقینا پروردگار ما خوب میداند. انا الیکم لمرسلون، هر آن ما به سوی شما یقینا و قطعا فرستاده شدگانیم. در اینجا پیش اول چی گفت؟ انا الیکم مرسلون بدون تاکید. در اینجا لام تاکیده را سرش داخل میکنه، لمرسلون، یا یقینا و قطعا ما به سوی شما فرستاده شدیم و ما علینا الا البلاغ المبین و نیست بر بالای ما مگر رسانیدن آشکارا ما یک بیکار نیستیم و معذب شدیم برای گفتار. قالو گفتند انا تطیرنا بكم هر انا ما فال بد گرفتیم بر آمدن شما امی آمدن شما را ما شگون بد گرفتیم لئن لم تنتهوا اگر باز نیستید از دعوتتان لنرجمن نکم خامخا سنگسارتان بکنیم ولی مثلا نکم منا عذاب علیم و البته برسد برای شما از طرف ما عذاب بسیار دردناکی. قالو گفتنی فرستادگان الهی طائرکم معکم فال بد شما امرای خود شماست شگون بد امرای خود شماست این ذکرتم آیا اگر پند داده شوید باز هم فتطیرون باز هم بال شگون بد میگیرید ارگاه شما پند داده شوید به احکام دین فتطیرون شما باز هم بر بالای ما شگون بد میگیرید بل انتم قوم مسرفون چون این نیست بلکه شما گروهی هستید که از حد میگذرید و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال ببینید که اینا پیام حق گفتن و ما چی میگن اصلا دین که شما مسلمان ها دین بیان بکنید و بگوید اینا بگذاره که کسی چی میشود اطمان در یک شهری که کاملا منحرف است خداوند متعال کسی را پیدا میکنه که حق را تایید بکند یعنی تو فکر نکنید که ولی کسی گفت ما را قبول نمیکنه نه در او شهر کافر و بیدین الله یک انسان قوی و شجاع را پیدا میکنه که حمایت میکنه از این خاطر وقتی که اینا تکذیب کردن و جاء من اقصى المدینه رجل آمد از آخر شهر مرد قهرمان یسعى که میدوید قال گفت یا قوم اتبعوا المرسلین ای قوما پیروی بکنید فرستادگان الهی را اتبعوا پیروی بکنید من آن شخصی را که لا یسألکم اجرا نمیخواد به بیان دین از شما کدام مزدی را و هم مهتدون و ایشان راه یافتگانند از او پیروی بکنید حالی کسی برش میگه که خودت چی تو و مالی علا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون و چی شده بر بالای من مرا دیگه چی عذری برای من نیست لا اعبدو که عبادت نکنم الذی آن ذاتی را که فطرنی آفرید مرا و الیه ترجعون و بسوی او بازگشت ماست چی شده که من عبادت نکنم آن ذاتی که مرا آفریده و بسوی او بازگشت ماست اتخذتم من دونه اتخذ آیا من بگیرم من دونی بجز الله جل جلاله آلهة معبودانی این یوردنی الرحمن اگر البته بخواهد به من ذات مهربان به دور این ضرر را لا تغنی عنی شفاعتم شیئا دفع نکنن از من سفارشی این معبودان باطل شیئن چیزی را ولا ینقذونی و نه هم مرا خلاص بکند نه مرا خلاص میکند و نه هم چیز را دفع کرده میتوند بالفرض و تقدیر اگر من غیر الله را عبادت بکنم اینی ایدن لفی ضلال مبین خام خامن در این صورت از جمله گمراه در گمراهی روشن میباشم لفی ضلال مبین در خطای آشکارا و گمراهی روشن خواهم بود پس عقیده اظهار میکند اینی آمنتو بی ربکم هر آن ما ایمان آوردیم به پروردگار شما فسمعونی خوب بشنوید بعد از او باز ارچی که میکنین از دستان میرس امورا در حق ما اجرا بکنید شما ببینید که این افراد به بیان حق چی کاری کرد یکی که بیان حق در یک کنج شهر میشد با مجرد که خبر بشه باز نمیاد باز که اگر پیش ما آمد باز من یک کلمه را برش میگم از اینجا رفت دایجا پس در دین سرحدات نیست سرحدات جغرافی دیگه مطرح نیست هر جای کلمه حق مطرح میشه باید در اونجا اشتراک بکنه نکته دوم برنامه ته که بیان حقتان را وقتی که شما میبینید اگر تو حق را اظهار بکنید در حقیقت جرأت به کس دیگری هم نید یک مشکل بزرگ امی است پیش مسلمانای ما که کلگی میفهمن که خوب چی است بد چی است بعد از باز گفته نمیکنن به طور مثال اگر کس در اینجا بیایه که وضعیت فعلی ما چه رقم است ما به کدام حالت هستیم کل ما خوب میفهمیم که ولی بیچاره شدیم مشغال شدیم بدبخت هستیم و همین کلمه از زبان ما نمیفره و اگر کسی دیگری بگه حالا را خیر ببینی اصل گفت خود زدی این تو نمیشه وطن دار کلمه حق بگوین، تو بگو، من بگم، دیگه میگه، باز کلگی میفهم که چی گپ است. و این کار حبیب نجار بود. بسیار مردم بودن که خدای خود ساخته را قبول نمیکردن، ولی شجاعت گفتنش را پیدا بکنید. شما بگوین که دیگر را درس بگیرد، و این مسئولیت دینی هر واحد ما شماست. کس باید چرا اینو نمیگی؟ بخاطر که دین بر ما اینو نشان میدهد. صراحت چه زیباست. آیا ما به غیر الله معبودی را بگیرم؟ اگر او ذات مهربان به ما بخواهد ضرر را، لا تغنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، از ما چیز را دفع کرده نمیتونه هم مرا خلاص کند. و با وصفی که منطق امرای ماست که شر و نفع ضرر کلش از آن الله است، اگر بغیر الله ایر اتکامتون، اینی ایذن لفی ضلال مبین، در این صورت از جمله خطاکاران خواهم بود. اینی آمنتو بی ربکم، خوب بشنوید که ما ایمان آوردم به پروردگار شما. فسمعونی، این موضوع را خوب بشنوید و واضح میگو. وقتی که ایر گفت، فوراً گفت که بکشینش و این بیچاره به شهادت میرسونه. با مجرده که به شهادت میرسه، قیلت خل الجنه، گفته شد برش از طرف ملائکه داخل شو در جنت. از نظر روحش، روحاً الله فوراً در جنت، در ججورهای طیور در جنت بگردش آغاز کرد. اسباب دخول جنت: ایمان به الله، اتباع پیغمبر، دعوت به سوی دین و شهادت در راه الله. این چهار چیز است. و این مرد ارشارش کرد. ببینید که اول ایمان داشت، همی که آمد اتبع المرسلین و مالی علی عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، ایمان خدا اظهار کرد. دوم اتباع پیغمبر کرد، اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. و سیومی که دعوت را آواز داد و اعلان کرد که اینی اذن لفی ضلال مبین، اگر غیر الله را پرستش بکن در گمراهی روشن به سر میبرم. و بالاخره به شهادت میرسد. وقتی که به شهادت هم میرسد، الله چی معامله ام رایش میکنه؟ خیلت خل الجنه، وای داخل شو به جنت. وقتی که این نعمت بزرگ را دید، قال گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میفهمیدن که لذت شهادت چقدر بزرگ است. بما غفر لی ربی، آن را که به سبب آن بخشیده است مرا پروردگارم، و جعلنی من المکرمین، و مرا گردانیده از اکرام شدگان. کاش که میره میفهمید که اعلام حق چقدر ثواب داره و چه نتایج خوبی سرش مرتب میشود. کاش که چنین موضوع را میفرمیدن. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، آن را که به سبب آن بخشیده است مرا و گردانیده مرا از جمله اکرام شدگان و اعزاز شدگان. الله چی میگه؟ کسی که دعای بر حق را بکشد اما تو میمانه مردم، کسی که در رابطه با حق اقدامات بکنه این مردم را ما کتش غرض نمیگیره. نه، و ما انزلنا علی قومه، و نازل نکردم بر قوم حبیب نجار، من بعدی بعض از شهادت وی، من جند کدام لشکری، ما کدام لشکری را سرش نفرستادیم، من از سماء، از آسمان، با وصفی که الله لشکر دارد. به خاطر که خصاصت از این مردم را تثبیت بکنه، این ضرورت نشد که ما لشکر را بفرستیم. و ما کنا منزلین، و سنت ما این است که برای انسانایی که بسیار عاجز هستن با این مالشکر ملائکه را بفرستیم. سنت ما این است. خیلی چی شد سرش؟ این کانت الا صیحتا واحده، نبود عقوبت ایشان الا صیحتا واحده، مگر یک آواز شدید. حضرت جبریل یک چیخ سرش داد، کلگی افتیدن. فاذا هم خامدون، پس ناگهان ایشان به جای خود مانند آتش سرد شده افتیدن، دیگر لمبش بلند نشد. رفتم تو دیگدان ها کلی چی شد؟ دیگر در کل شهر دکان باز نبود و دیگدانش دیگر جوشیدن نگرد، کلی گاتش ها سرد شد. یا حسرتن علی العباد، ای افسوس بر بندگان، ما یأتیهم من رسول، نیامد به ایشان هیچ پیامبری، الا کانو بهی یستهزئون، مگری که به او پیامبرشان تکذیب و استهزا میکردن. هیچ پیامبری نیامد که در مقابل پیامبر کسی استادگی نشده باشد. حتما استاد شدن و بدبختی گفتن. الله جل جلو اعمال ما شما را اصلاح بکند و خداوند متعال توفیق بر ما شما نصیب بکنه که قوتی را در خود ایجاد بکنیم که امت اسلامی به آن افتخار بکنند، و خداوند متعال ما شما را پس امو اعزاز نصیب بکنند که خداوند متعال عزیز است، ما هم عزت را از او میخواهیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مؤمنين.